Denizinde bende hatam demirden evlenir. Ak gerdanın altında da çiftledir beyler. O gınalı parmaklarda o beyaz eller yolcuyu yolundan eyleyen dilber. Ovalara duman çekmiş göremedim mi? Ağız kendi saçını öremedim. Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz. Gel seninle gezelim ince beni. Yüce dağ başına haccam ekin ekilmez. Yağmur yağmayınca aman kökü sökülmez. Ellerin köyünde haccam gahir çekilmez. Doldur avuları içelim haccam. Onu onu onu onu onu onu onu ben de yandım haccanın morfistanı. Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor haccayı görenler aman zevdalanıyor.